قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے جس اللہ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرے پروردگار ہیں میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا تو اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ کا چاہا ہونے والا ہے کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے اگرچہ تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے مگر بہت ممکن ہے کہ میرے پروردگار اللہ تعالیٰ مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دیں اور تیرے اس باغ پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل اور پھسلنا میدان بن جائے یا اس کا پانی خشک ہو جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے. سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. اس کافر مالدار کو جو جواب اس مؤمن مفلس نے دیا اس کا بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح اس نے واز و پند کی ایمان و یقین کی ہدایت کی اور گمراہی اور غرور سے ہٹانا چاہا. فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے جس اللہ نے انسانی پیدائش مٹی سے شروع کی پھر اس کی نسل ملے جلے پانی سے جاری رکھی جیسے اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں فرمایا کیف تکفرون باللہ. اس میں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو, تم تو مردہ تھے اللہ نے تمہیں زندہ کیا, تم اللہ کی ذات کا اللہ کی نعمتوں کا انکار کیسے کر سکتے ہو. اللہ کی نعمتوں کے اس کی قدرتوں کے بے شمار نمونے خود تم میں اور تم پر موجود ہیں. کون نادان ایسا ہے جو نہ جانتا ہو کہ پہلے کچھ نہ تھا, اللہ تعالیٰ نے اسے موجود کر دیا, وہ خود بخود اپنے ہونے پر قادر نہ تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کا وجود پیدا کیا, پھر وہ انکار کے لائق کیسے ہو گیا؟ اللہ کی توحید الوہیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ میں تو تیرے مقابلے میں کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے رب وہی اللہ اکیلے ہیں جن کا کوئی شریک نہیں. میں اپنے رب کے ساتھ مشرک بننا ناپسند کرتا ہوں. پھر اپنے ساتھی کو نیک رغبت دلانے کے لیے کہتا ہے کہ اپنی لہلہاتی ہوئی کھیتی اور ہرے بھرے میووں سے لدے باغ کو دیکھ کر تو اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتا, کیوں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہیں کہتا؟ اسی آیت کو سامنے رکھ کر بعض سلف کا مقولہ ہے کہ جسے اپنی اولاد یا مال یا حال پسند آئے اسے یہ کلمہ پڑھ لینا چاہیے, یعنی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کا ایک خزانہ بتلا دوں؟ وہ خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے. اور مسند ہی کی ایک اور روایت میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے نے مان لیا اور سونپ دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا صرف لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں بلکہ وہ جو سورہ کہف میں ہے, یعنی ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اس نیک شخص نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ مجھے آخرت کے دن بہتر نعمتیں عطا فرمائیں گے اور تیرے اس باغ کو جسے تو ہمیشگی والا سمجھے بیٹھا ہے تباہ کر دیں گے, آسمان سے اس پر عذاب بھیج دیں گے, زور کی بارش آندھی کے ساتھ آئے گی, تمام کھیت اور باغ پٹ ہو جائے, سوکھی صاف زمین رہ جائے, گویا کہ کبھی یہاں کوئی چیز اگی ہی نہیں تھی, یا اس کی نہروں کا پانی دھسا دے. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے, پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا, اور وہ باغ تو آندھا الٹا پڑا ہوا تھا